nějaký spěš, alkoholní tík půj dar. No tak Robert, musíme se dát do práce, no tak, za co tě platím? Hej! Od kterých vedraných přijel k vám, pojďte. Pro každého tady něco mám, něco může olím, tak čestně přislíbím, že všechno trápení a neduhy hned vyléčím. Od kterých, co je zásadní, koupit všelek univerzál, co lásku zaručí, co chlapce přesvědčí, i méně pohledné s ním skončí chlapci v náručí. Pojďte blíž, jen žádný strach, medicínu máme, každý ví nám, jeden po druhém je pojďte dál. Z hlavy plešaté bude půj návštice, pojď za mnou, neřeš toho strýce, mladí z růzdelky jsou hned větší. Mě zdá se, je léčba lepší, a všechny praktiky lehce předčí, struny lásky vždy rozehrá. Máš ještě co doháně v tak klid, umím toho víc než dostalý. Kdo je mistr snad já? Co mistr, to jsem já, to já jsem tohle lepší, takže ke mně chtějí. Tenhle strýc je řádně star, 120 mu příští léto má být, všelékem se ráno nalývá. A podívejte, jaký je z něho rázem hezký chlapík. O tomhle si ještě promluvíme. Opakuj, co říká. A podívejte, jaký je ze mě rázem hezký chlapík. Koupit zázračný šelek, třeba zázračně rychle čistí, skokošti po něm vládí blízký, srdcu vrátíme ten den blíky, místo nad hromem jsou jak příjmy, hraní žůzle bude krávný. Ohledně vedlejších účinků a rizik se s důvěrou obraťte na svého bratře.